بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يراندكوي. مثل ما كانوا فكونوا، للأعادي لا تلينوا. عيشهم كان جهادا، عيشكم دوما ركونوا. في سبيل الله ماتوا، ما استكانوا لم يهينوا. ما استعانوا بكفور، دينهم دوما مصون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. مسلمانانو رونو، منګه د صحابه کرامو د سیرت مختصره لړۍ شروع کړې وه. نننی مجلس کې د الله عز وجل په توفیق او مشیت سره یو بل جلیل القدر صحابي تذکره کوو. دا هغه صحابي دی چې اسلام ته سبقت کړی دی، اولنی مسلمانانو پر ډله کې داخل دی. عشره مبشره، هغه لس صحابه چې نبی علیه الصلات والسلام په یو مجلس کې هغې ته د جنت زیری ورکړی و، دا مبارک صحابي په همغې کې دی. سابقین اولین کې دا داخل دی. د دین دپاره ټولې سختې ټول تکلیفونه تیر کړي دي، د اول نه تر اخره پورې. ظاهري جسم یې پړقېدونکې مخې لرو، ښایسته شکل، برابر جسم، ونه اوچته وه، دنګه وه، په مخ باندې ویښته کم و. سترګو به چې کله ولیدو نو ډیر به پې خوږ لګېدو. نفس به دا میلان کوو چې دې سره ملاقات وکمه، دې سره خبرې وکمه. څوک به چې ورسره کېناستو زړه به ټکور کېدو په ده باندې. ډیر یو ښایسته شکل الله رب العالمین ورته ورکړی و. د دې سره سره سخته توازو په دې انسان کې موجوده وه. ډیر حیاناک انسان و. خو کله به چې یو کار پې سخت شو یا یو کار به اهتمام کوو، نو بیا به داسې شو لکه زمری د زمری په شان به وتو ننوتو او دې کار ته به بیا ورمخکې کېدو. دا څوک؟ دا زموږ او ستاسو د امت امین عامر بن عبدالله بن الجراح الفهري القرشي، چې کنیه د ابو عبیده او په همدې باندې مشهور دی ابو عبیده الجراح رضی الله عنه. دا هغه صحابي چې عبدالله بن عمر رضی الله عنهما د دې په اړه باندې فرمای: ثلاثه من قريش اصبح الناس وجوها واحسنها اخلاقا واثبتها حياء. قريشو کې وي درې خلک داسې دي، مخونه ډېر ښایسته دي، اخلاق ډېر مزیدار دي، او حیا هم پکې ډېره زیاته ده. ان حدثوك لم يكذبوك، که خبره کوي نو رښتیا وي. و ان حدثتهم لم يكذبوك، که ته ورته خبره وکړې نو تا ته هم د رښتیاو نسبت کوي. دا درته نه وایي چې دروغ دی ویلې. څوک دي؟ دا اول ابو بکر الصدیق، دویم عثمان بن عفان، دریم ابو عبیده بن الجراح. ابو عبیده بن جراح د ابو بکر رضی الله عنه نه یو ورځ وروسته ایمان راوړی و، او همدغه د ابو بکر په لاس باندې ایمان راوړی و. داسې یو مبارک سړی و ابو بکر رضی الله عنه، چې نور نیکیانې خو یو طرف ته، خو په دې ابتدا د اسلام کې چې د سبقت هم وکړو، او داسې لوی لوی صحابه کرام هغه اسلام ته راوستل چې تر قیامت پورې د هغې کومې صدقې جاریې دي، هغه هم ابو بکر رضی الله عنه پسې هم لیکلی کېږي. داسې یو مبارک انسان. کله چې ابو بکر رضی الله عنه ایمان راوړو، لاړو په دویم ورځ نبی علیه الصلاة والسلام ته. ابو عبیده و تراوستو عبدالرحمن بن عوف، عثمان بن مزعون او ارقم بن ابي الارقم، دا سلور کسان راوستل، چې دا دو کس ابو عبیده او عبدالرحمن دا عشره مبشره صحابو کې داخل دي. دی ټولو اسلام راوړو او د الله رب العالمین د دین لپاره داعیان وګرځیدل. مسلمانانو ته چې کوم تکلیفونه او اذیتونه رسیدل هغه ابو عبیده ته خ پراخ رسیدلی وو. د دین لپاره ډیر کړولې شوی وو، امتحانونه پرې راغلي وو، خو یو لمحه هم چیرته د الله رب العالمین د دین نه وروسته شوی. خو د بدر په ورځ باندې دغه انسان یو داسې کارنامه وکړه چې تاریخ په زرینو پاڼو کې او زرینو کرخو کې دا خبره ثبت شوې ده. او کله هم چې د بدر غزوه یادیږي نو د ابو عبیده دا کارنامه پکې خامخا ذکر کیږي. په اسلام کې یو ناشنا تاریخ جوړ کړی دی دغه انسان. د بدر ورځ ده، دواړه لښکرې مخامخ دي، سخت جنگ شروع دی. په دې کې ابو عبیده د کفارو صفونو ته ورننوځي او یو طرف ته جنگ کوي، بل طرف ته جنگ کوي، تر دې پورې چې صفونه د کفارو هغه د منځه ویوړل. کم طرف ته به چې مخه کوله د قریشو شاه سواران به شاته کېدل، منډې به وهلې، بل طرف ته به توجه کوله. خو د دې باوجود هم یو سړی و چې ابو عبیده ته به مخ ته راتلو او دای جنگ ته نه پرېښدو، خو ابو عبیده به ده ته التفات نه کوو، بل طرف ته به ځان مصروفه کو، مخ به ترې واړو، توره به ترې واړوله. ستاسو به فکر راشي چې دا به ډېر بهادري نه، بهادر نه و. ابو عبیده ډېر ځان وساتو، کله یو طرف ته کله بل طرف ته کفارو سره جنګونه کول، خو دغه سړی په مخ کې ولاړو، هیڅ طرف ته نه پرېښدو چې دا د الله رب العالمین دښمنان ووژني. کله چې ډېر زړی راتنګ شو د ابو عبیده، توره راواړوله او دغه کس یې په دې سر باندې وو، په مینځ دوه کو دو ټوټې که په ځمکه باندې راوغورځېدو او مړ شو. ای مسلمانه، ته به څه فکر کوې چې دا څوک وو چې دومره ته ځان اخوا دیخوا کوو؟ بهادر نه و، ځوان نه و، شهسوار نه و، خو بیا هم ابو عبیده ته ځان بچ کوو او اوس یې وو په منځ دوه ټوکړې که. دا د ابو عبیده پلار و، عبدالله بن جراح، سبحان الله، خپل پلار په دې سر باندې وو او دوه ټوکړې واچو. داسې کار یې وکړو چې د خلکو د وهم او ګمان نه لري خبره وه. خو ابو عبیده رضی الله عنه خپل پلار نه وجلې، د پلار په جامه کې شرک وجود، د پلار په جامه کې فساد ختم کړ د ځمکې نه. د یو روایت مطابق الله رب العالمین د آیتونه د ابو عبیده رضی الله عنه او دغه د پلار په اړه باندې نازل کړي دي. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. دا ابو عبیده رضی الله عنه دا کارنامه سناشنا نه وه، ځکه هغې ایمان دې درجې ته رسېدلی چې نبی علیه الصلاة والسلام مقابل کې کم کس ودرېږي، په کم نوم باندې ودرېږي، په کمه جامه کې ودرېږي، نو دا یې بیا د مخ نه لرې کوو. یو ځل د نصاراو یو وفد راغی، نبی علیه السلام ته وویل یا ابا القاسم ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا ليحكم بيننا في أشياء من أموالنا اختلفنا فيها. إذا النبي عليه السلام من سر يو صحابي وليغا تستاكم يو خوخي زمان بازي مالون لانجي دي حسابونم دي باغي كزمان اختلاف دي تدابا من تفسلي وكي زكا من ستاسو خبر منو. ندى الله نبيو توفر مالي تتاسو مازيگر راشي تاوس رزه یو قوي او امانتدار سړی لګما. عمر بن خطاب وی رحت الى صلاه الظهر مبكرا واني ما احببت الاماره حبي اياها يومئذ رجاء ان اكون صاحب هذا النعت. ويزد د ماسپخین مست وختي لاړم او ما کله هم مشرینه وخوخه کړي، خو په دغه ورځ می خوخه کړه، ارمان می وکړه د پاره چې دغه صفات په ما کې راشي. داسې خلکو تشه مشری نه قربانی ورکول دا به خوخول. کله چې نبی علی السلام وي مونځ وکړو اخوا دی خوای کتلی. عمر فرمای وی ما د خپل سر اوچت اوچت کوو چې چیرته ما وګوري کې دې شي ما به وټاکی. خو کله چې ابو عبیده ولیدو آواز یې ورته وکړو، بیا ورته وفرمایل اخرج معهم فقضي بینهم بالحق فيما اختلفوا فيه، دی سره لاړ شه او په حق باندې فیصلې وکړه. نو ما په زړه کې ویله چې ابو عبیده رانه وګټله. دغه ابو عبیده صرف امین نه و، په ده کې د قیادت ډېر ښایسته ښایسته صفات و. نبی علیه السلام یو ځل دا مرګرو سره ولیږه، د قریش او قافلې معلومات د پاره ولیږه او څه اندازه قجوري ورته ورکړې چې دا ستاسو توخه شوه. سبحان الله، پوره لښکر ځي او لږ غوندې قجوري ورته په یو خلطه کې ورکوي چې دا ستاسو خوراک شو، د تګ را تک دا خوراک شو. خو ابو عبیده رضی الله عنه په داسې ناشنا حکمت سره دغه قجوري تقسیمولې چې ملګري ته په ورځ کې یوه قجوره ورکوله. صحابه فرمایي وي موږ به داسې چوپه لکه ماشوم چې د خپلې مور دا سینه چوپي، همدغه شان به موږ دا چوپله دا قجوره او بیا به م اوبه پسکلي، نو یوه ورځ به زموږ دا کیدله. همدغه رنګه د احد ورځ وه، کله چې مسلمانانو باندې شکست راغی، مسلمانان شاته شو، نبی علیه الصلاة والسلام یوازې پاتې شو. په دې وخت کې کفارو دا آوازونه کول، دلونی علی محمد، دلونی علی محمد، نبی علیه الصلاة والسلام چیرته دی موږ ته وخوي چې موږ نن ختم کو. نو ابو عبیده په هغه لسو کسانو کې و چې نبی علیه السلام د ګیر چاپیره ولاړو، خپل جسمونو نه د نبی علیه الصلاة والسلام د پاره ډالونه جوړ کړي وو. د دشمن غشي به راتله د دوی په جسمونو کې به لګېدل، د دشمن نیزې به راتللې د دوی په سینو کې لګېدل، د دشمن تورو ګزارونه به راتلل د دوی په سینو باندې به لګېدل. خو دا خبره کوله چې تر څو پورې په موږ کې ساګانې موجودې او موږ ژوندي یو، د الله نبی علیه الصلاة والسلام ته به څوک ګوته هم ونه وړي. کله چې معرکه ختمه شوه، د الله د نبی علیه السلام په مخ مبارک کې د زغرې دوه کړۍ تلې وې، د اوسپنې د سترګې د لاندې دې مخ کې دوه د اوسپنو کړۍ ننوتلې وې. ابو بکر صدیق لګیا شو دایره ایستله. ابو عبیده ورته قسم ورکو چې د الله دپاره دا ماته پرېږده. ابو عبیده رضی الله عنه وویلې که چېرته زه دا په لاس باندې راوباسم نو نبی علیه السلام ته تکلیف رسیږي. لګیا شو په خپل غاښونو باندې دا راویستله، نو دې مخکنو غاښونو نه یو غاښ مبارک مات شو. دویمه کړۍ چې راویستله بیا دا بل غاښ ورمخکې کړ، په دغه غاښ باندې زور پې کوو، په هغه کړۍ باندې هغه کړۍ هم راووتله، خو د ابو عبیده دا دویم غاښ هم مات شو. د نبی دپاره یې دواړه غاښونه هم چې کوم دغه قربان کړه. خو ابوبکر رضی الله عنه وایي چې بیا ابو عبیده ډېر ښایسته لګېدو، سره د دې چې دا مخامخ غاښونه د انسان مات شي د ده په حسن کې ډېر فرق راځي، خو ابو عبیده ډېر ښایسته او ډېر مزیدار ښکاره کېده. د نبی علیه الصلاة والسلام په وخت کې په ژوند کې ابو عبیده رضی الله عنه هرې معرکې ته حاضر شوی دی، هر جنگ ته حاضر شوی دی، تر دې پورې چې ابوبکر رضی الله عنه کله خلیفه کېده. نو دا هغه مبارک صحابي دی چې ابوبکر رضی الله عنه ویلې چې عمر بن خطاب سره بیعت وکي او یا ابو عبیده بن جراح سره بیعت وکي، په دې دواړو کې یو سره بیعت وکي، ما سره بیعت مه کوي. خو لیکن لایق او مستحق ابوبکر رضی الله عنه، نو هغه خلیفه وټاکل شو، د هغې پوره اطاعت کوو. کله چې هغه وفات شو، عمر رضی الله عنه خلیفه شو، د هغې پوره اطاعت کوو او هر ځای کې په هر قدم باندې د هغه خبرې منلې وه. د خالد بن ولید رضی الله عنه سره تلو شام ته، هلته جنګېده د هغه په قیادت کې، سره د دې چې هغه یو کشر صحابي او دا مشر و، خو کلک اطاعت یې کوو. تر دې پورې چې کله ابوبکر رضی الله عنه وفات شو، عمر رضی الله عنه خلیفۃ المسلمین وټاکل شو، نو خط ورولېږه ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه ته چې ته مسؤول شوې او خالد معزوله شو. د هغې نه وروسته ابو عبیده قومنده په غاړه باندې واخسته او کلک جنګونه وکړه. الله رب العالمین داغه په لاس باندې دا ټول شام فتح کو، فرات پورې ورسېدو. همدغه رنګه مختلف علاقې د اسلامي نظام او اسلامي حکومت د لاندې راغلي. په دغه وخت کې یو ځل عمر رضی الله عنه ورځي شام ته، ابو عبیده ته وایي چې زوستا کور ته، نو هغه کور نه بچ کوو چې زما کور ته رانشي، خبر اخوا دی خو کوله خو عمر رضی الله عنهم دا غختل چې زه د خپل دی امیر او خپل دی قائد حالت معلوم کوم چې دا څنګه سړی دی، آیا بدل شوی خو به نهی؟ شام کې فتوحات راغلی دي، غنیمتونه راغلی دي، پراخیانې راغلی دي، آیا زما دا قائد او زما دا مرګری دا خو به د دنیا بدل کړی نهی؟ داسې خلکو صحابه خپل امیران به وخت په وخت باندې سارل، خو آخر هم چې کله لاړو د هغې کور ته چې ګوري لاندې هیڅ شی نشته، هیڅ فرش نشته، چټایی نشته، بستری نشته، همدغه شان ځمکه ده، پزکی پروت دی. ورته یې وویل چې سامان دی چیرته دی، د کور شیونه دی چیرته دی؟ وای عمر رضی الله عنه همدغه شیان دي کنه، نور خو نشته. وای خلک ډوډۍ خو راوړه، لاړو په یو ځای کې وچه کلکه ډوډۍ پرته وه سړه، هغه یې راوړله په اوبو کې ورته واچوله او عمر رضی الله عنه ته ورکړه چې هم دا وخوره. وای ستا دا خوراک دی؟ وای او زما دا خوراک دی. په دغه وخت کې عمر رضی الله عنه سخت وژړلې او ویل چې را موږ دنیا بدل کړي خو ابو عبیده تر اوسه پورې نه دی بدل شوی. هماغه د نبی علیه الصلاة والسلام په زندګۍ کې چې کوم ژوند یې کوو، کومه خرچې کوله، کوم خوراک یې کوو، نن هم ابو عبیده په هماغه دریز باندې ولاړ دی، هماغه شان سادګي به اختیاري سره دی چې دومره لوی فاتح دی، غنیمتونه لاس کې دي، پیسې لاس کې دي، هر څه په لاس کې دي، خو لیکن خپل ځان دا د دنیا په نعمتونو باندې نه مړی، خپل دغه وږی بدن، دغه ستړی بدن دا د جنت دپاره ساتلی دی، آخرت کې کامیابی غواړي، د رب العالمین رضا غواړي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحبت غواړي، ملګرتوب غواړي، ګاونډیتوب غواړي په جنت کې، او دا په ډیرو خواهشاتو سره، ډیرو سهولتونو سره، ډیرو نعمتونو سره نه حاصلیږي. نو ابو عبیده ورته وویل، تا ته ما نه ویله چې مزه، ځکه ته خفه کیږي، ما ته پته وه چې زما کور کې داسې شی نشته چې ستا سترګې په هغې باندې یخې شي. نو د عمر رضی الله عنه کلک اطاعت یې کوو په هره خبره کې، وړه خبره کې، لویه خبره کې، خو صرف او صرف یو ځل یې وله خبره نه و منلې، یو ځل یې نافرماني وله کړې وه. هغه کومه خبره وه؟ کله چې په شام کې طاعون مرض راغی او ډېر زیات خلک یې ووژل، نو عمر رضی الله عنه وېرېده په ابو عبیده باندې چې دا خو مشر صحابي دی او لوی قائد دی، ډېرې ارادې ورته دی ته، ډېرې تمې ورته وې. نو خط یې ورته ولیکه، ورته وی ویلې، انی بدت لی الیک حاجه لا غنا لی عنک فیها، فان اتاک کتابی لیلا فانی اعزم علیک ان تصبح حتى ترکب الی، وان اتاک نهارا فانی اعزم علیک الا یمسی حتى ترکب الی. ای ابو عبیده بن جراحه، تا سره یو سخت ضروری کار پیدا شوی دی، زما خط چې څنګه در ورسېدو، که شپه و د سهار انتظار مه کوه، را روان شه، او که سهار و د شپې انتظار مه کوه، فورا را روان شه، زما خواته ځان را ورسوه، عاجل کار مې دی در سره. ابو عبیده رضی الله عنه چې کله خط ولوستو، هغه پوه شو، د امیر المؤمنین په غرض باندې پوه شو. ملګرو ته یې وویلې، قد علمت حاجه امیر المؤمنین الی فهو یرید ان یستبقی من لیس بباق. وای زه پوه شوم چې امیر المؤمنین څه مقصد دی، هغه زما پاتې کېدل غواړي او زه نور په دې دنیا کې پاتې کېدل نه غواړم. خط یې ورته واپس ولیکه، یا امیر المؤمنین، انی قد عرفت حاجتک الی و انی فی جند من المسلمین ولا اجد بنفسی رغبه عن الذی یصیبهم. ای امیر المؤمنین، زه ستا په مقصد باندې پوه شوم چې ستا څه ضرورت دی او څه حاجت دی ماته، او زه د مسلمانانو د لښکر نه یو عام جوندی په حیث باندې ما، دې ته چې کوم تکلیف رسیږي په دې باندې ځان نه غوره کوم. ولا اريد فراقهم حتى يقضي الله فيا وفيهم امره. او زه صبر کوم، انتظار کوم تر دې پورې چې رب العالمین څه فیصله کوي، څه قضا کوي زما په باره کې او د دې مرګرو په باره کې، نه زه په هغې باندې راضي ما. فاذا اتاك كتابي هذا فحللني من عزمك واذن لي بالبقاء. او زما دا خط چې درغې، نو بس ماته اجازه وکړه، ما نور مه غواړه او دغه کار نه تیر شه. کله چې دا خط ورسېد عمر رضی الله عنه ته، هغه ولوستو، سختې وژړلې، سترګې مبارکې ډکې شوې، خوا ته ورته ملګري ناست و، ورته یې ویلې، اما ته ابو عبیده ته یا امیر المؤمنین، ای امیر المؤمنین، آیا ابو عبیده وفات شوی دی؟ هغه ورته ویلې، لا، ولكن الموت منه قريب، تر اوسه خو وفات نه دی خو مرګ ته ډېر زیات نږدې دی. ابو عبیده زما خبره ونه منله او هلته پاتې شو، نو دا لکه چې مانه روان دی او زید الله رب العالمین خوا ته. همدغه د عمر رضی الله عنه ګمان بیا صادقه وختو. لږې ورځې پس په ابو عبیده باندې طاعون راغی. کله چې د مرګ وخت راغی خپلو لښکرو ته دا وصیت وکړه چې ای زما لښکرو، خیر کارونه کوئ، ښه کارونه کوئ، اقیموا الصلاة وصوموا شهر رمضان وتصدقوا وحجوا واعتمروا وتواصوا وانصحوا لأمرائكم، ومنزونه کوئ، روجی نیسئ، صدقې کوئ، حجونه کوئ، عمرې کوئ، یو بل ته په خیر باندې نصیحت او وصیت کوئ، امر کوئ، خپلو مشرانو دپاره خیر خواهی لټوئ. ولا تغشوهم ولا تلهکم الدنیا، خیانت مه کوئ، دنیا ته مه میله کیږئ. فإن المرء لو عمر ألف حول ما كان له بد من أن يصير إلى مصرع هذا الذي ترون، ويكچير تيو انسان ته زر کال ژوند هم ورکړل شي خود دغه مرګ چنن تاسو په ما باندې ګوري دا پاغه باندې خامخ راځي. به او ته سلام واچو، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. معاذ بن جبل تر او ګرځید او ته ویلې یا معاذ صلی بالناس، اے معاذ خلکو ته منځ ورکا. معاذ پاسې د منځ ورکو چې راوګرځېدو ابو عبیده رضی الله عنه نه ساخه تلې وه او رب العالمین خوا ته ورغلی و. پاسې د معاذ رضی الله عنه ویویل ایها الناس انکم قد فجعتم برجل والله ما اعلم انی رأیت رجلا ابر صدرا ولا ابعد غائله ولا اشد حبا للعاقبه ولا انصح للعامه منه فترحموا عليه يرحمكم الله. صفتونه ولا وکړه چې دا داسې ښه انسان او دا نیک عمل انسان و، شرونو نه ځان ساتو، د الله رب العالمین په قضا باندې راضی و، امت دپاره عامو خلکو دپاره ډیر خیر خواه انسان و، او دې باندې رحم دعاګانې ورته وکړي، الله رب العالمین به په تاسو باندې رحم وکړي. مسلمانان سخت خفه شو. کله چې عمر رضی الله عنه وفات کېده په هغې وخت کې خلکو ته تپوس وکړه چې امیر المؤمنینه لکه څنګه چې ته ابو بکر رضی الله عنه ټاکلی وې، هماغه شان یو کس موږ دپاره ته معرفي کړه چې ستا نه وروسته خلیفه وګرځي. نو هغه سخت وژړلې په دغه وخت کې، وایي ما چې څوک په نظر کې نیولی و هغه زما په ژوند کې وفات شوی دی. هغه څوک و؟ هغه ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه. رب العالمین دې دغه ټولو صحابو نه راضي شي، او رب العالمین دې موږ او تاسو ټول د هغې په نقش قدم باندې روان کړي. آمین. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.